Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh. Ve men yudlil fela hadiye leh. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Amma ba'd. Fe inne asdaqal hadisi kitabullah ve khayral hadi hadi Muhammed. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Geçen hafta La ilahe illallah bozan unsurlarla başlamıştık. Birinci haftamızda La ilahe illallah bozan unsurlardan Allah'a dua ederken aracı kılmak, Allah subhanahu ve teala'ya şefaatçi kılmak veyahut da kabirlerden gidip onlardan Allah'tan başka kimsenin gücünün yetmeyeceği meselelerde başkalarından, ölülerden, salihlerden, şundan bundan istemek diye La ilahe illallah bozan unsurlarda eşkirkü fil ibade, ibadete Allah'a şirk koşmak babında bunları anlatmıştık. Ondan bir sonraki hafta La ilahe illallah bozan unsurlardan biri Allah Subhanahu ve Teala ile beraber kanun koyma meselesini anlatmıştık. Nedir kanun koyma? Kanun koymanın mahiyeti nedir? Bugün kanun koyan insanlar hükümleri İslam'a göre, şeriata göre nedir? Allah Subhanahu ve Teala bunlar hakkında Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor demiştik. Ve 10 taneden fazla eski alim, 20 taneden fazla muasır alimden icma nakletmiştik. Bu adamların kafirlerine, bu adamların küfrüne icma naklettik. Yani böyle kuru sözler değil. Kimlerin icması vardı bu konuda? İshak ibn-i Rahavih'in icması vardı, İmam Şafii'nin icması vardı, öyle değil mi? Ondan sonra İmam Davud'in icması vardı, Kadeyyad'ın sözü vardı, öyle değil mi? İbn-i Teymiye'nin icması vardı, İbn-i Hazm'ın icması vardı. Bunların küfründe helali haram, haramı helal kıldıklarından dolayı bunların küfründe bunlar icma nakletmişlerdi. Asli alimlerden kimleri saymıştık? Ahmet Şakir, Mahmud Şakir, Şeyh Ebu Muhammed el-Makdisi, Şeyh Ebu Katade el-Filistini, Şeyh Ebu Basir, öyle değil mi? Muhammed el-Fakih, yani bunlar dünyanın büyük alim. Şeyh Şankiti, Suud'un büyük alimlerinden. Ondan sonra İbn-i Hüseymin'in Usulü Selase'nin sonundaki sözünü nakletmiştik. Başka kimlerden nakletmiştik? Seyyid Kutub'un görüşünü nakletmiştik. Muhammed Kutub'un görüşünü nakletmiştik bu konuda. Salah Savi'nin görüşünü nakletmiştik bu konu çerçevesinde. Başka? Mustafa Sabri Efendi, Osmanlı Şeyhülislam'ın görüşünü bu konu etrafında zikretmiştik. Ve görmüştük ki genel olarak piyasada tanınan Rabbani alimlerin arasında bu konuda hiçbir şekilde ihtilaf yok. Yani bu adamlar, hatta Şankiti ne diyordu, bu şu anda kanun yapan Allah Subhanahu ve Teala'nın kanunlarının dışında Allah'ın helal kıldığını haram, haram kıldığını helal kılan insanların küfründe şüphe eden insanlar için Şankiti ne diyordu? Ezberleyen var mı sözü? La yeşukku fi şirki haulâi ve kufri haulâ illa men tamisallahu basiratahu ve a'mahu an-nuril vahyeyni. Diyordu ki bugün bu kanun koyan insanların küfründe ve şirkinde hiç kimse şüphe etmez. Sadece kim şüphe eder? Allah'ın gözünü kör ettiği ve Allah'ın kendini vahiden mahrum kıldığı insandan başkası bunların küfründe ne yapmaz? Bunların küfründe şüphe etmez. Bu söz kime aitti? Suud'un geçmiş dönemdeki en büyük alimlerinden Şeyh Şankiti. Edvaül Beyan'ın yazarı Şeyh Şankiti'nin görüşüydü demiştik. Şimdi peki biz bunları anlattığımız zaman bugün yeryüzünde bir takım insanlar meclislere gidiyorlar ve bunlar İslam için bir şeyler yaptıklarını iddia ediyorlar. İmma la ilahe illallah diyen Arap emirleri gibi veyahut da bizim işte Türkiye veya başka ülkelerde İslam'a hizmet etmek adıyla parti oluşturup da bu partilerle meclise giren insanlar var. Peki bu insanlar bunun küfür olduğunu, bu kadar alimin icması olmasına rağmen bu insanlar neye dayanaraktan bu meclislere girdiler? Elbet vardır bunun bir sebebi. Veyahut da bu insanları tekfir etmeyen insanlar madem teşri bizim gördüğümüz kadarıyla bütün ümmetin icmasıyla küfürdür, Allah'ın karşısında kanun yapmanın küfründe şüphe eden insanların dahi şeyinden korkulur, imanından korkulur. Peki bunları tekfir etmeyen bunca insan ve bunların peşinde giden bunca insan ve bunlar hepsi la ilahe illallah diyen insanlar, bunların hükmü nedir? Veyahut da bunlar kendilerine hiçbir delil bulmadılar mı? Bu ders çok önemli. Yani birçok bunların şeyleri var. Kendilerine göre şüpheleri var. Ben mülakat yapmaya çalıştım. Yani böyle en yaygın olan şüpheler, en çok kullanılan şüpheleri saymaya çalıştım. İnşallah onları zikredeceğiz. Birincisi arkadaşlar, bunların ilk şüpheleri وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Allah'ın indirmedikleriyle, Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler, işte onlar kafirlerin ta kendileridirler. Bu insanlar dediler ki, ilk birincisi, dediler bu İbn Abbas bu ayetin tefsiri için diyor ki kufrun dune kufr. Yani ne demek kufrun dune kufr? İnsanı küfre sokmayan küfür. Nasıl ki mesela biz riyaya ne diyoruz? Riya. 200 liraya ne diyoruz şeriatta? Şirk el asgar diyoruz değil mi? Küçük şirk diyoruz. Aynı dediler ki buradaki küfür de İbn Abbas'ın bu ayete olan tefsiriyle buradaki küfür nedir? Kufrun dune kufurdur. Bu küfür insanı ne yapmaz? Bu küfür insanı küfre sokmaz. Bunu söyleyen insanlar İbn Abbas'a iftira etmişlerdir. Neden İbn Abbas'a iftira etmişlerdir? Çünkü İbn Abbas hiçbir zaman bu ayetin tefsirinde bu sözü söylememiştir. Bakın çok önemli bir nokta burası. İbn Abbas hiçbir zaman bu ayetin tefsiri diye bu sözü ne yapmamıştır? Bu sözü söylememiştir. Yani bir ayetin tefsiri demek çok farklı bir şey. Bir konu hakkında görüş belirtmek çok farklı bir şey. İbn Abbas bunu nerede söylemiştir? Hariciler İbn Abbas'ın yanına gelip de Hazreti Ali'ye kafir dedikleri zaman ve Hazreti Muaviye'ye kafir dedikleri zaman radıyallahu anhum cemi'a bunlara kafir dedikleri zaman İbn Abbas ne demiştir? Haza kufrun leyse kufrun lezi tezhebune ileyhi. Bu sizin zannettiğiniz veya düşündüğünüz küfür değildir. Haza kufrun dune kufrin. Bu nedir? Küfürdür fakat insanı küfre sokmayan küfürdür. Bakın arada ne kadar büyük bir fark var. Bu ayetin tefsiridir demek nerede? Burayı dinleyin, başka şeyle uğraşmayın. Bu ayetin tefsiridir demek nerede? Eyvah. Bir de İbn Abbas'a soru sorulduğu zaman İbn Abbas'ın cevap vermesi nerede? Arasında çok büyük bir fark var. Yani mesela bugün irca şeyhleri sorulduğu zaman ne diyorlar? İbn Abbas bu ayetin tefsirinde demiş ki kufrun dune kufur. Bu kufrun dune kufurdur. Oysa İbn Abbas hiçbir zaman bu ayetin tefsirinde kufrun dune kufur dememiştir. Ne demiştir İbn Abbas? Hariciler Hazreti Ali'yi tekfir ettikleri zaman bu sizin zannettiğiniz küfür değildir demiştir. Bu küfür insanı küfre sokmayan küfürdür demiştir. İkincisi bu rivayeti İbn Abbas'a, yani biz dediğimiz zaman bu rivayet kimindir? Bu rivayet İbn Abbas bunu rivayet etmiştir diyoruz. İbn Abbas'tan bu yapılan rivayetin içerisinde Hişam İbn Hüceyr el-Mekki diye bir tane ravi var. Ravinin ismi Hişam İbn Hüceyr el-Mekki. İmam Ahmet bir de İbn-i Kuteybe buna ne demişlerdi? Bu raviye zayıf demişlerdir. Akide alanında bir konuda ihticac yapılırken zayıf senetle gelen bir haberle kesinlikle ne yapılmaz? Kesinlikle ihticac yapılmaz. Her ne kadar İbn-i Hibban gibiler bu adama sika deseler de, yani güvenilir deseler de İbn-i Hibban hadis ilminde mütesahil olduğunu, hadis ilminde İbn-i Hibban'ın sika dediği adamların İbn-i Hibban çok kolay hüküm verdiği için bu konuda kendisi büyük bir imamdır. Fakat bu konuda mütesahil kabul edildiği için onun görüşünü bu konuda ne yapmıyoruz? Almıyoruz. Bilakis İbn Abbas'tan Hakim'in Müstedre'inde rivayet ettiği bir rivayette İbn Abbas ne diyor? Diyor ki müşrikler ne zaman ki Peygamber Allahu Teala Müslümanlara kendi kendine ölen hayvanı haram kıldığı zaman, biliyorsunuz İslam'da bir hayvan kendi başına ölürse onun etini yemek nedir? Onun etini yemek haramdır. Müşrikler Müslümanlara dediler ki siz kendi ellerinizle kestiğinizi yiyorsunuz. Fakat Allah'ın mübarek eliyle kestiğini yemiyorsunuz. Bakın müşrikler Müslümanlara ne diyorlar? Müslümanlar da bir an şeye düştüler, şüpheye düştüler. Ya gerçekten biz kendi ellerimizle kestiğimizi yiyoruz. Ölen hayvanı kim öldürdü? Allah kaderiyle öldürdü, öyle değil mi? Ama biz hayvanı ne yapmıyoruz? Allah'ın kesmiş olduğu hayvanı yemiyoruz. Allah hemen nasıl bir ayet indirdi? وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ Siz eğer onların size vermiş oldukları o söze itaat ederseniz وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ Eğer siz onlara itaat ederseniz اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ Siz muhakkak ki o zaman ne olursunuz? Müşriklerden olursunuz. Muhakkak ki bunu rivayet eden kim? Sahih bir senetle İbn Abbas bunu rivayet ediyor. Ufak bir kadiyede, çok küçük bir meselede Allah'ın haram kıldığı bir şeyi müşrikler helal kıldığı zaman Allah subhanahu ve teala Müslümanlara ne diyor? وَاِنْ اَتَعْتُمُوهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ Eğer siz onlara sadece bir meselede benim size haram kıldığımı onlar helal kılıyorlar diye siz onlara itaat ederseniz muhakkak ki sizler nelerden olursunuz? Muhakkak ki sizler müşriklerden olursunuz. Bunu rivayet eden kim dedik? İbni Abbas. İbni Abbas gibi bu ümmetin fakihlerinden olan bir insan. Bir kadiyede, bir meselede Allah'ın haram kıldığı, helal kılındığı zaman Allah buna şirk diyorsa, İbni Abbas teşri'e, Allah'ın dışında kanun koymaya hiçbir şekilde ne yapmayacaktır? Hiçbir şekilde müsaade etmeyecektir. İkinci bir şık, İbni Abbas bunu kime söyledi? Biz her zaman ne diyoruz? Bir söz söylendiği zaman o sözün, biz bidat dersinde bunu anlatmıştık. O sözün hakiki manasını ve gerçek delalet ettiği manaları anlayabilmek için sözü kim söylemiş? Kime söylemiş? Hangi ortamda söylemiş? Hangi soruya binaen söylemiş? Bunlar çok önemli demiştik, öyle değil mi? İbni Abbas bu sözü kime söylüyordu? Hariciler Hazreti Ali'yi tekfir ettikleri zaman Hazreti Ali için dedi ki yok, Hazreti Ali kafir değildir yani. Bu sizin anladığınız küfür değildir dedi. Şimdi ben soruyorum size. Hiç Hazreti Ali ile Hazreti Ali için söylenmiş bir sözü getirip şimdiki kafir, mürted, belham, fasık bunlar için uygulamak adaletten midir? Hazreti Ali gibi bütün ümmetin faziletinde ittifak ettiği Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın damadı, aynı şekilde Peygamberimizin rahlesinin dibinde büyüyen Hazreti Ali ile şimdiki Yahudilerle anlaşmalar imzalayan, Müslümanları hapislere attıran, Müslüman kızların erzini sırf Müslüman erkeklerden sır almak için Müslüman kadınların erzini hiç gözünü kırpmadan kirletebilen cani, insanlık dışı hayvanların İbni Abbas'ın söylemiş olduğu bir sözü getirip bunlar üzerinde kullanmak, bu adalet midir? Veyahut da bu İslam'ın, Müslümanlığın adalet sıfatına yakışır mı? Yakışmaz. Niye? Çünkü İbni Abbas bu sözü kimin için söylemişti? İslam ümmetinin halifesi için söylemişti. Şimdikiler velev ki kafir olmasalar ki bunların küfründe zerre kadar bir şüphe yok, bunlar Allah'ın karşısında uluhiyet iddiasında bulunan insanlar, velev ki kafir olmasalar yeryüzünün en fasık insanları bunlar. Öyle değil mi? Tutup da İbni Abbas'ın Hazreti Ali gibi ümmetin nurlarından biri olan Hazreti Ali gibi bir insan için tutup da söylenmiş bir sözü getirip bunların üzerine uygulamak ne değil kesinlikle? Kesinlikle doğru değil. İkincisi, biz buna baktığımız zaman, bu olaya baktığımız zaman ne yapmamız lazım? Biz diyeceğiz ki İbni Abbas bu sözü kesinlikle وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Bu ayetin tefsirinde söylememiştir İbni Abbas bunu. İbni Abbas'ın bu ayetin tefsirinde söylemediği bir sözü getirip de bu ayetin tefsiriymiş gibi insanlara göstermek nedir? İbni Abbas'a iftiradır aynı zamanda. Üçüncüsü, Ahmet Şakir, biliyorsunuz Mısır'ın büyük muhaddislerinden Ahmet Şakir bu sözü ele aldığı zaman ne diyor? Kendisini ilme nispet eden bazı sapıklar bu söze yapışaraktan put ve şirk kanunlarını İslam belirlerinde helal kıldılar. Bana çok önemli bir söz yani. Bunu kim söylüyor? Zamanın en büyük alimlerinden biri söylüyor. Bu kufrun dune kufur sözüne yapışıp da ne yaptılar? Kufrun dune kufur sözüne yapışıp da yani insanı küfre sokmayan küfürdür deyip de bunu ne yaptılar? Küfür ve şirk kanunlarını Fransızların, İngilizlerin, ecnebilerin Allah'a en büyük harp açmış insanların koymuş olduğu kanunları Allah'ın kanunlarını ilga edip de getirip onun yerine kullanmakta kullandılar diyor. Düzüz küfür değildir. Ahmet Şakir söylüyor. Aynı şekil bu rivayeti kufrun dune kufur rivayetini kim rivayet ediyor başka? Taberi İbn-i Müclis'ten rivayet ediyor. Öyle değil mi? Kaç numara? 12.025, 12.026 numaralı rivayetlerde Taberi bunu rivayet ediyor. Taberi'ye talik yapan Mahmud Şakir, Ahmet Şakir'in kardeşi, o da bu sözü ele aldığı zaman ilk başta ne diyor? Allah'ım ben sapıklıktan sana sığınırım. Diyor ki bu sözü getirip de küfür kanunlarını İslam beldelerinde uygulamaya cevaz veren insanlar tövbeye çağırılırlar. Bakın sözü iyi dinleyin. Tövbeye çağırırlar. Tövbe ettiler, ettiler. Yok tövbe etmedilerse Allah'ın hükümlerinden birini inkar etmiş gibidirler. Eyvah! Yani bu İbni Abbas'ın sözüne yapışıp da veyahut da Ebu Mucrid'in, İbni Mucrid'in sözüne yapışıp da getirip onların söylemiş oldukları sözü küfür kanunlarını yeryüzünde helal kılmak için kullanan insanlar varsa bunlar nedir diyor? Bunlar tövbeye çağrılırlar. Yoksa Allah hükümlerinden bir hükmü inkar etmiş gibilerdir. Eğer tövbe etmezlerse küfründe ısrar eden adamın hükmü zaten ne diyor? Küfürde ısrar eden adamın hükmü İslam'da bellidir. Yine aynı şekilde arkadaşlar Muhammed Kutup Vakıen el-Muasir kitabında çok güzel bir şey söylüyor. Mazlumun İbni Abbas diyor. İbni Abbas'a zulmedilmiştir yani. Bu sözünde İbni Abbas'a ne yapmıştır? İbni Abbas'a zulmedilmiştir. İbni Abbas bunu hilafet döneminde, Müslümanların yaşadığı bir dönemde, halifenin var olduğu bir dönemde, halifenin cihad ettiği bir dönemde, İslam'ın izzetli ve kuvvetli olduğu bir dönemde bir takım nasları yanlış anlayan insanların halifeyi tekfir ettiği zaman onlara vermiş olduğu bir cevaptır bu. Kufrun dune kufur. Şimdi siz ne yaptınız? Bunu getirdiniz. Yeryüzünün en habis, yeryüzünün Allah'a karşı en büyük savaş açmış, yeryüzünün Allah'a karşı en büyük muharebesini başlatan, Allah'ın dinini ve Allah'ın dinini savunan alimleri yeryüzünde yok etmek için elinden gelen bütün faaliyetleri gösteren, askeriyle, polisiyle, parasıyla, hapishaneleriyle, nezarethaneleriyle, zulümleriyle, işkenceleriyle Allah'ın yolundan insanları çevirmek için ellerinden gelen her şeyi yapan bu kafir ve mürtetlerin üzerine İbni Abbas'ın söylemiş olduğu, Hazreti Ali'ye söylemiş olduğu bu sözü getirdiniz, kullandınız. Allahümme inna nebrehu ileyke minel daraleti vel kufri vel huzlan. Yani biz Allah'a sapıklıktan ve dalaletten insanları saptırmaktan ne yaparız? İnsanları saptırmaktan Allah'a sığınırız. Zaten geçen derste anlattığım gibi ta bu son dönemlere kadar İslam alimlerinin içinde kesinlikle ihtilaf yoktur ki Allah'ın helal kıldığını haram, haram kıldığını helal kılmak küfürdür. Adam ister buna itikad etsin, ister buna itikad etmesin. İmam Şatibi İhtisam kitabında ne diyordu? وَاَجْمَعُوا عَلَى اَنَّ التَّبْد۪يلَ شِرْكٌ وَكُفْرٌ. Bütün ümmet icma etmiştir ki Allah'ın dinini değiştirmek, tebdil etmek, kanunları değiştirmek nedir? Şirkun ve kufrun. Küfür ve şirktir. Ve ümmetin içerisinde bu noktaya kadar zerre kadar ne olmamıştır? İhtilaf çıkmamıştır. Ta ne zamana kadar? Ta şu vatandaşa bir kağıt bir kalem ver. Ta ne zamana kadar? Ta ki bu son dönemin mürciyeleri, son dönemde tağutları savunan, tağutların hükmünü yeryüzünde hakim kılmak isteyen insanlar gelene kadar. Eyvah. Şimdi bu kufrun dune kufur meselesi anlaşıldı mı? Bu meseleler önemli meseleler. Yani bunlar herkesin önüne sürülen şüpheler. Bu kufrun dune kufur meselesinde bu mesele ne yaptık şimdi? Biz bu meseleyi anladık. O zaman bunların demek ki böyle bir şey yokmuş. Bu özür bunlar için tamamen geçersizmiş. Yani kufrun dune kufur meselesi insanı küfre sokmayan küfürdür demek geçersizmiş. Bilakis zaten biz وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ ayetini anlatırken ne dedik? Bukhari ve Müslüm'ün İbni Ömer'den yaptıkları rivayetten. Bera İbni Müslüm'ün Bera İbni Azib'den yapmış olduğu rivayette bu ayet kimler için inmişti? Tevrat'ı ellerinde tutup da sadece Allah'ın hükümlerinden bir hükmü değiştirdiklerinden dolayı Allah onlara kafir, zalim ve fasık demişti. Öyle değil mi? Bera İbni Azib ne diyordu? Bu üç ayet beraber indi. Aynı insanların üzerine indi. وَفِي الْكُفَّارِ كُلِّهَا. Ve bütün kafirler için de nedir bu? Bütün kafirler için de geçerlidir diyordu. Kim? Bera İbni Azib, Müslim'deki rivayette. O zaman buradan anladığımız kadarıyla demek bu kufrun dune kufur kesinlikle bu ayetin tefsiri olamaz. Bilakis bu ayetin tefsiri Bukhari ve Müslim'de çok açık rivayetlerde bellidir. Allah'ın bütün hükümlerini kabul ettikleri halde sadece zina hükmünü de kabul ediyorlar. Zinanın cezasını değiştirdiler sadece. Allah recmedin dedi bunlara. Bunlar sadece dediler biz bunların yüzünü siyaha boyayacağız. Bir de bunları ne yapacağız? Sopa vuracağız bunlara. Bir hükümde Allah'ın hükmünü değiştirdiklerinden dolayı Allah dedi وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ الظَّالِمُونَ الْفَاسِقُونَ. İşte Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler onlar kafirlerin ta kendileridir. Onlar zalimlerin ta kendileridir. Onlar fasıkların ta kendileridir dedi Allah subhanehu ve teala. İkinci bir delilleri arkadaşlar bunların. Biz bu meclislere giriyoruz. Biz İslam'a hizmet ediyoruz. Çünkü Necaşi de İslam'a girdiği halde İslam'ın hiçbir hükmüyle hükmetmeden ne yaptı Necaşi? Necaşi vefat etti diyorlar bu insanlar. Tekrardan söylüyorum. Diyorlar ki Necaşi İslam'a girmişti. Fakat Necaşi Allah'ın indirdikleriyle hükmetmediği halde, öyle değil mi? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam öldüğü zaman ona salih kul dedi. Ve onun üzerine ne yaptı Peygamberimiz? Cenaze namazını bizzat, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam cenaze namazını bizzat kendisi kıldırdı diye, öyle değil mi? Biz bunu ne yapıyoruz? Biz bunu getiriyorlar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam onun cenaze namazını kılmıştır. Ve bu adam Allah'ın hiçbir indirdiğiyle hükmetmedi. Birincisi, Allah Teala ne diyor bize Kur'an-ı Kerim'de? Kul hatu burhanekum in kuntum sadikin. Eğer doğru sözlülerden iseniz delilinizi getirin. Necaşi'nin Allah'ın indirdikleriyle hükmetmediğine dair bir tane delil var mı? Bir tane delil yok. O zaman bu insanlar kimlerdendirler? Bu insanlar yalancılardandırlar. Eğer doğru sözlülerden iseniz söylemiş olduğunuz sözün delilini getiriniz. Eyvah! Kul Hatu burhanekum in kuntum sadikin. Biz de şimdi bu küfrü ve şirki insanlara güzel gösteren, Allah'ın dışında kanun koymayı caiz gören insanlara diyoruz ki hatu burhanekum in kuntum sadikin. Eğer doğru sözlerden iseniz ki değilsiniz, yalancısınız, Allah'ın karşısında, Allah'ın ve Allah'ın salih kuluna yapmış olduğunuz iftiradan dolayı o zaman ne yapın? O zaman delillerinizi getirin diyoruz. Başka bir şey arkadaşlar, bu konu hakkında yani konuşulması gerekiyorsa, Bukhari'de İbn-i Mesud'un rivayetinde İbn-i Mesud ne diyor? Kunna nusallimu ala Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem fis salah. Fekâne yaruddu aleyna. Biz Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a ne yapardık? Namazdayken selam verdik ve Peygamber bize selamımızı alırdı. Yani bize aleyküm selam derdi. Felemme raca'na indel necaşi sellemne aleyhi felem yaruddu aleyna. Ve kâle inne fis salati şugla. Biz Necaşi'nin yanından döndüğümüz zaman Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a selam verdik, bizim selamımızı almadı. Ve dedi ki namazda bizim uğraşımız vardır. Yani biz sizin selamınızı ne yapmayız? Sizin selamınızı alamayız. Bakın arkadaşlar, burada çok önemli bir şey var. Peygamberin en fakih sahabesi İbni Abbas, Bukhari'deki rivayette Necaşi'nin yanındayken kendisine İslam'ın hükümleri ulaşmamıştı. Eğer İbni Mesud gibi bir adama İslam'ın hükümleri ulaşmamışsa Necaşi'ye nasıl İslam'ın hükümleri ulaşacak? İbni Mesud kimin yanından geliyor? Necaşi'nin yanından geliyor. Kendisine İslam'ın hükümleri ulaşmamış bir adamın İslam'ın hükümlerini tatbik etmek gibi bir mecburiyeti var mıdır? Var mıdır? İnsan bilmediği şeyi nasıl tatbik edecek yeryüzünde? Mümkün değildir. İkincisi, اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ Ben bugün size dininizi tamamladım ayeti nerede indi? Veda hacında indi. Necaşi ne zaman vefat etti? Mekke'nin fethinden çok önce vefat etti. Bidaye ve nihayede İbn-i Kesir ne yapıyor? İbn-i Kesir bu meseleyi anlatıyor. Allah'ın sahabesi günde 5 defa tekrarlanan namaz günde 5 defa kılınıyordu. Günde 5 defa tekrarlanan bir meselenin hükmü oraya ulaşmıyorsa Necaşi'ye nasıl kalan hükümler ulaşacak? Öyle değil mi? Bir insana hüküm ulaşmadığı zaman insan nasıl onunla ne yapacak? Nasıl insan onunla muhakaze edilecek? Aynı şekilde Necaşi İbn-i Kayyım'ın rivayetinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın meleklere yazmış olduğu mektuplardaki hediye kısmında anlatıyor İbn-i Kayyım. Ne diyor? Necaşi Peygamberimize bir elçi grubu gönderdi. 60 kişi veya 70 kişi. Siyerde maruf. Yanında çocuğu da vardı. Ve ne yazdı mektupta Peygamber'e? Eğer istiyorsan sana hicret edeyim. Senin yanına geleyim. Senin yanında kalayım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam artık bilmiyoruz. Ne dediyse ona Peygamberimizin yanına gelmedi. Şeye ne ulaşmıştı Necaşi'ye? Hüküm olarak Allah'ın Resulü olduğu Peygamber'in, Allah'ın bir olduğu, İsa'nın onun elçisi olduğu ve Müslümanlara yardım etmek zorunda oldu. Sadece bunlar ulaşmıştı Necaşi'ye, öyle değil mi? Öyle değil mi? Bu ulaşanların hepsini yapmadı mı Necaşi? Allah'a dinlemedi mi? Peygamberi kabul etmedi mi? İsa'nın şey olduğunu kabul etmedi mi? Müslümanlara yardım etmedi mi kendi topraklarında? Demek ki Necaşi kendisine ulaşan bütün hükümleri ne yapmıştır? Bütün hükümleri yerine getirmiştir. Bunun yanında muttefakun aleyh bir rivayette Hirkal'i biliyorsunuz. Hirak. Biliyorsunuz Ebu Süfyan'la konuşmuş olan daha önce de Peygamberimiz ona elçisini gönderdiği zaman ne yaptı bu adam? Kendi kavmini bir araya topladı. Ben dedi Müslüman olacağım. Kavmi hemen kalktı, biz seni böyle yaparız Müslüman olamazsın. Neydi? Vallahi ben sizi denemek için böyle yaptım. Baktım hele hemen dininizden çıkacak mısınız? Çıkmayacaksınız. Bu adama Peygamberimiz ne demişti? Peygamberimiz buna kafirdir demişti. Niye? Kavminin korkusundan dolayı Müslüman olmayıp Allah'ın hükümlerini hükmetmekten korktuğu için Peygamberimiz onun İslam'ını ne yapmamıştır? Onun İslam'ını kesinlikle kabul etmemiştir. Bizim elimizde vakıi bir olay var. Hangi sebepten olursa olsun İslam dinine girdikten sonra hükümlerin kendisine ulaşma imkanı varsa ve insan bunu uygulamıyorsa bu insan ne değildir? Bu insan Müslüman değildir. Demek ki buradan anladığımız kadarıyla Necaşi'nin hiçbir şekilde böyle bir problemi yokmuş. Allah'ın dedikleriyle hükmetme ve etmeme. Ne elimizde bir delil var Necaşi'nin hükmettiğine dair, ne de elimizde bir delil var Necaşi'nin hükmetmediğine dair. Fakat elimizde şöyle bir delil var. Necaşi kendine ulaştığı kadarıyla hükmetti. Müslümanlara yardım etmek, Allah'a birlemek, peygamberi peygamber olarak kabul etmek vesaire vesaire. Necaşi bunları ne yaptı? Necaşi bunları kabul etti. O zaman Necaşi bunları kabul ettiği halde adamın biri çıkıp da zaten Necaşi'ye bu iftirada bulunuyorsa, bu şirki Necaşi'ye şey yapıyorsa, isnat ediyorsa, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Necaşi'ye salih demiş olduğu sözüne, Peygamberimizin bu sözünü kabul etmemiş demektir. Peygamberimize nakıslık, nispet etmişti. Peygamberimiz onu salih kul diye isimlendirmişti. Ve bu da ekallil hage, yani Allah'ın indirdikleriyle hükmetmemek en az durumda nedir? Kufrun dune kufurdu, yani en az durumda bile fıstır diyor bu adamlar. Peygamberimizin salih dediği bir insana bu ne demiştir? Fasık demiştir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı yalanlamıştır. Veylo insanlara olsun ki Peygamberimizin salih dediği insanlara şirki küfrü nispet ettirmişlerdir. Yine arkadaşlar demek ki burada anlaşıldı değil mi? Necaşi'nin kıssasında uzaktan yakından bizim olayımızla bir alakası yokmuş. Bir de bunların bir tane neyi var? Meşhur bir delilleri Hazreti Yusuf'un kıssası. Ha? En önemli meselelerden biri. Hazreti Yusuf hapisten çıktıktan sonra kafir olan Melih'in yanında ne yaptı? İktisat Bakanlığı'nda geldi, Mali Bakan olarak çalıştı. Ve Hazreti Yusuf peygamberdir. Hazreti Yusuf ne olmamıştır? Hazreti Yusuf kafir değildir. Hazreti Yusuf kafir olmadığına göre şimdikiler de kafir olmaz dediler. Şimdi birincisi bu sözü söyleyen insan imma mürtettir. Hazreti Yusuf'un şirk yaptığını söyleyen bir insan, peygambere şirk isnat eden bir insan, bu insan mürtettir. Eğer ne söylediğini biliyorsa, tabii o kaydı özellikle söylüyorum, ne söylediğini biliyorsa adam, bu insan nedir? Bu insan mürtettir. Şimdi gelin hep beraber biz Hazreti Yusuf'un kıssasını ne yapalım? Hep beraber Hazreti Yusuf'un kıssasını incelemeye çalışalım. Şimdi birincisi arkadaşlar ilk başta başkalarının kanunlarına, Allah ve Resulünün getirdiği kanunlardan başka kanunlara muhakeme olmak neydi demiştik biz? Tağuta muhakeme olmaktır. Ne diyordu Allah? أَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ يَزْعُمُونَ اَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ اَنْ يَتَحَاكَمُوا اِلَى الطَّاغُوتِ Sen, sana ve senden önce indirilene iman ettiklerini zan eden insanları gördün mü? Bakın, iman etmemişler. İman ettiklerini zan eden insanları gördün mü? يُرِيدُونَ اَنْ يَتَحَاكَمُوا اِلَى الطَّاغُوتِ Onlar, tağuta muhakeme olmak. O aralarında bir olay geçtiği zaman tağutun hükmüne başvurmak isterler. وَقَدْ اُمِرُوا اَنْ يَكْفُرُوا بِهِ Onlar onu terk etmekle, tekfir etmekle, kabul etmemekle, inkar etmekle ne olmuşlardı? Emrolunmuşlardı. Şimdi, demek ki Allah'ın dışındaki kanunlara başvurmak nereye başvurmakmış? Tağuta başvurmakmış. Bu noktayı iyi anlayın. Allah bütün peygamberlerin özel davetini anlatırken ne diyor? وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنْ اِعْبُدُ اللّٰهَ وَاَشْتَنِبُ الطَّاغُوتِ Biz bütün kavimlerde peygamber gönderdik ki insanları Allah'a ibadete çağırsınlar ve insanları tağuttan uzak durmaya çağırsınlar. وَاَشْتَنِبُ الطَّاغُوتِ O zaman Hz. Yusuf Melih'in kanunlarına başvurmuşsa Hz. Yusuf demek ki tağuta başvurmuş demektir Allah'ın nasıyla. Kendi ecliyle gönderildiği davadan ne yapmıştır? Buna ters hareket etmiştir. Allah'ın ona emrettiği şeyi yerine getirmemiştir. Çünkü Allah bütün peygamberlerin ortak davetinin insanları Allah'a ibadete ve tağutlardan uzak durmaya çağırmak olduğunu söylüyor. Bu sözü söyleyen bir insan Hazreti Yusuf'un kendi özel davetini bozduğunu, Allah'ın ona emrettiğini yerine getirmediğini ve gidip de tağutlara muhakeme olduğunu ne yapmıştır? İddia etmiştir. Bu birinci şık. İkincisi arkadaşlar Hazreti Yusuf'un biz kıssasını bir ele almamız lazım. Yani tam bazı insanlar diyorlar Hazreti Yusuf böyle bir şey yapmış, acaba gerçekten var mı böyle bir şey? Bizim buna ne yapmamız lazım? Bizim buna bakmamız lazım. Biz Hazreti Yusuf'un kıssasına baktığımız zaman Hazreti Yusuf hapisteyken daha, yani bakın çok önemli bir nokta, Hazreti Yusuf hapisteyken, yani daha sıkıntılar içerisindeyken ne diyor kendi arkadaşlarına? Ya sahibeyi sicin e erbabun muteferrikune hayrun emillahul vahidil kahhar. Yani farklı farklı ilahlar mı daha çok hayırlıdır, yoksa vahid olan, tek olan ve kahhar olan Allah mı daha hayırlıdır? Hazreti Yusuf bunu kime söylüyor? Hazreti Yusuf bunu kendi arkadaşlarına söylüyor. Ve ne diyor onlara? مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ اِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلَّهِ Hüküm sadece ve sadece kimindir? Allah'ındır. اَمَرَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّا Kendisinden başka hiç kimse ibadet etmemenizi emretti. Hazreti Yusuf daha hapisteyken, zorluk altındayken, işkence altındayken, istidaf altındayken haykır haykır haykıracak, inil hukmu illa lillah diyecek, dışarıya çıktıktan sonra güç kuvvet kazandıktan sonra hükmü Allah'tan başkasına verecek, öyle mi? Bu Allah'ın nebisi peygamberimizin deyimiyle İbnül Kerim olan Yusuf'a iftiradır, Yusuf'a şirk iftirasında bulunmaktır. Yusuf daha hapisteyken hiç kimseye gücü yetmezken ne demiştir? İnil hukmu illa lillah. Çünkü tevhidin ilk kaidelerinden biri budur zaten. Hüküm ibadet olduğu için ilk insanlara ne demiştir? İnil hukmu illa lillah. emera ellâ te'budû illâ iyyâh. Allah size kendisinden başkanıza ibadet etmemesini emretmiştir. Ve hüküm sadece ve sadece Allah'ındır. ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ اَكْتَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. İşte dost doğru olan din budur. Hükmün sadece Allah'a verildiği din, dost doğru olan din budur. Yusuf bunu hapisteyken söyleyecek. Yusuf bunu güçsüzken söyleyecek. Yusuf bunu elinden hiçbir şey gelmezken insanlara bunu anlatacak. Dışarıya çıktıktan sonra, eline kuvvet geçtikten sonra, eline güç geçtikten sonra hükmü Allah'tan başkasına verecek. Öyle mi? Yani akıl bunu kabul ediyor mu? Ne akıl, ne mantık, ne nas bunu kabul ediyor mu? Veya Allah Subhanahu ve Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de dediği gibi وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ اَحَدًا. Allah hükümde hiç kimseye kendine ortak koşmaz. Hüküm sadece kime aittir? Allah'a aittir. Sen, ben, garibanlar bunu bileceğiz. Hazreti Yusuf bunu bilmeyecek, öyle mi? Hazreti Yusuf hükümde Allah'tan başkasını da Allah'a ortak koşacak. Hiç aklın, mantığın, nasın kabul ettiği bir şey mi bu? Mümkün değil. Bu birinci nokta. İkinci nokta ne arkadaşlar? Hazreti Yusuf, Allah Subhanahu ve Teala Hazreti Yusuf'tan konuştuğu zaman Hazreti Yusuf, Allah Hazreti Yusuf için ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Hazreti Yusuf'un onların hükmüyle hükmetmediğine dair deliller var Hazreti Yusuf'un kıssasında. Mesela Allah Subhanahu ve Teala ne diyor Hazreti Yusuf için? Ve kezalike mekkennâ li Yusuf fil ardi yetebevve'u fiha haythu yaşa. Biz Yusuf'a yeryüzünde temkin verdik. Yusuf'a yeryüzünde sağlamlık verdik. İstediği gibi orada tasarruf etti o. İstediği gibi orada ne yaptı? İstediği gibi orada tasarruf etti. Şuf, Allah ne diyor Hazreti Yusuf için? Biz ona yeryüzünde temkin verdik ve o yeryüzünde istediği gibi tasarruf eder. Demek ki Hazreti Yusuf geldiği zaman meleğin kanunlarıyla değil, Allah Subhanahu ve Teala'nın istediği gibi hükmetmiştir. Niye? Allah ayet-i kerimede ne diyor? Biz ona yeryüzünde tasarruf verdik, temkin verdik ve o yeryüzünde istediği gibi ne yapar? İstediği gibi hükmeder. Aynı şekilde melik kendi adamlarına ne demişti? Bana Yusuf'u çağırın, gelsin buraya. Hazreti Yusuf'un geldiğinde ona ne demişti? فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَك۪ينٌ اَم۪ينٌ. Hazreti Yusuf'a demişti ki, ne zaman ki kral Yusuf'la konuştu, Yusuf'a dedi ki, muhakkak ki sen bugünden sonra bizim yanımızdan mekin ve emin olan insanlardansın. Şimdi bizim önümüzde arkadaşlar iki tane ayet oluştu. Birinci ayette Allah Subhanahu ve Teala dedi ki, biz Yusuf'u yeryüzünde mekin olanlardan kıldık. İkinci ayette kral Yusuf'a dedi ki, artık sen bugünden sonra bizim yanımızda mekinsin. Peki mekin ne demektir? Allah'ın kendilerine temkin verdiği insanlar kimdir? Bizim önce bunu bulmamız lazım Kur'an-ı Kerim'de. En güzel yöntem nedir? Kur'an'ı Kur'an'la tefsir etmektir. Şu kendilerine temkin verilen insanlar kimlerdir? اَلَّذ۪ينَ اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَاهُوا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْاُمُورِ. Bizim kendisine temkin verdiğimiz insanlar, yeryüzünde namazı kılan, zekatı veren, iyiliği emreden ve kötülükten nehyeden insanlardır. Şu ayet ayeti tefsir ediyor işte. Bu ayet bunu tefsir etti, bu ayet bunu tefsir etti. Demek ki Allah Subhanahu ve Teala'nın yanında mekil olan insanlar kimlermiş? Yeryüzünde namaz kılan, oruç tutan, iyiliği emreden, kötülüğü de ne yapan? Kötülüğü nehyeden insanlarmış. Demek ki Hazreti Yusuf yaşadığı yerde tağutların kanunlarıyla hükmetmemiştir. Bilakis Allah Subhanahu ve Teala ona emrettiği şekilde namazını kılmıştır, zekatını vermiştir, iyiliği emretmiştir ve kötülükten de insanları ne yapmıştır? Kötülükten de insanları nehyetmiştir. Yine Yusuf kıssasında çok ilginç bir nokta var. Hazreti Yusuf'un kardeşi meselesi vardı, biliyorsunuz. Allah-u Teala ne diyordu Hazreti Yusuf için? مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ. Yusuf, meleğin dinine göre kardeşini alması mümkün değildi. Hani Hazreti Yusuf Bünyamin'i kendi yanına almıştı. Öyle değil mi? Allah ne diyor? Yusuf'un kardeşini meleğin kanunları üzerine kendi yanına alması mümkün değildi. Demek ki Hazreti Yusuf meleğin kanunlarına göre hüküm etmiyordu. Kimin kanunlarına göre hükmediyordu? Kendi kanunlarına göre hükmediyordu. Niye? Çünkü Allah ne diyor? وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْاَرْضِ يَتَبَوَّهُ فِيهَا حَيْسُ يَشَاءَ. Biz Yusuf'u yeryüzünde temkin sahibi kıldık. İstediği gibi hareket ediyordu yeryüzünde. Eyvah, kral da ona bu hükmü vermişti ve İbni Abbas'ın talebesi Mücahit kralın Müslüman olduğunu söylüyor. O zamanki kralın Hazreti Yusuf'la beraber ne olduğunu söylüyor? Hazreti Yusuf'la beraber Müslüman olduğunu söylüyor. Yine başka bir olay, Hazreti Yusuf'un kardeşleriyle arasında geçen bir konuşma var surede. Hazreti Yusuf ne diyor? Sizden biri hırsızlık yaptığı zaman sizin yanınızda onun cezası nedir? Onlar ne diyorlar? Bizim yanımızda kim hırsızlık yapmışsa hırsızlığın cezası hırsızlığı yapan kişidir. Yani o ne olur? Hırsızlık yaptığı yerde esir olur. Onlara kimin kanunlarıyla hükmettiler? Hazreti Yakup'un kanunlarıyla hükmettiler. Öyle değil mi? Hazreti Yusuf'un babası Hazreti Yakup'un kanunlarıyla hükmettiler. Bu mesele şimdi açığa çıktı mı? Hazreti Yusuf'un meselesi. Anlaşıldı mı bu mesele? Bundan sonra Hazreti bunları anladıktan sonra Hazreti Yusuf'un Allah'ın indirdikleriyle hükmetmediğini söyleyen bir insan, kralın küfrü ve tağuti kanunlarıyla hükmettiğini söyleyen bir insan bir. Hazreti Yusuf'un bütün peygamberlerin gönderildiği davaya muhalefet ettiğini iddia etmiştir. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ وَاَجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ Biz bütün kavimlerde bir peygamber gönderdik. İnsanları Allah'ın ibadetine çağırsın. İnsanları tağuttan da uzaklaştırsın. Allah'ın dışındaki bütün hükümler tağuttu. 40 derstir bunu anlatıyor zaten. Allah'ın dışındaki bütün hükümler neydi? Tağuttu. O zaman Hazreti Yusuf ne yapmıştır? Allah'ın ona emrettiği davayı yerine getirmemiştir. İnsanları tağutun hükmüyle hükmetmiştir. Hazreti Yusuf'a birinci iftira attı. Bu nedir? Peygamberi eksiltmektir. Kadrini, kıymetini. Kadı İyaz Şifa kitabında icmala peygambere nakz iddia eden insanın küfrüne icma nakz ediyor. Kim olursa olsun bir peygamberi küçük düşürürse veya peygambere nakıslık iddiasında bulunursa bu insanın küfründe hiç kimsenin zaten ne yoktur? Şüphesi yoktur. İkincisi arkadaşlar. Biz dedi ki en sapık, yeryüzünün en sapık insanlarının yanında dahi Allah'ın indirdikleriyle hükmetmemek nedir? Küfrün düne küfür. Yani yeryüzünde en sapık olanlar bugün belhamların, bugün işte yeryüzündeki mürtetlerin boyunlarına tasma takıp da televizyon dolaştırıp konuşturduğu, işleri güçleri sakal uzatıp jip modeli değiştirmekten başka olmayan insanlar, bunların yanında bile Allah'ın indirdikleriyle hükmetmemek nedir? Fasıklıktır yani, öyle değil mi? Diyorlar ki ya bu insanlar fasıktırlar. Velev ki biz de böyle desek, euzubillah, biz böyle bir söz söyleyelim, Allah bizi belamlıktan, Allah bizi hakkı saptırmaktan, Allah bizi kafirlerin, tağutların yeryüzünde tahtını kuvvetlendirenlerden uzak eylesin. Velev ki onların biz düşüncesiyle olaya yaklaşırsak bu fısktır, öyle değil mi? Yani bu fasıklıktır, günahtır. Allah Hazreti Yusuf için ne diyor? Konumuzla alakası olan yeri bilen var mı? وَكَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ Yusuf bizim nelerimizdendi? Muhles olan kullarımızdandı. Muhles ne demek? Hiçbir günah işlemeyen. Öyle değil mi? Şeytan ne diyordu Allah? فَبِعِزَّتِكَ لَأَغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ Ya Rab, senin izzetine yemin olsun ki bütün insanlığı saptıracağım. Hepsini günaha düşüreceğim. اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ Senin muhlet olan kulların bunun dışındadır. Senin muhlet olan kullarını ben saptıramayacağım. Allah Hazreti Yusuf için ne diyor? İnnehu kâne min ibadinel muhlesin. Yusuf bizim muhlet olan kullarımızdandır. Demek Yusuf hiçbir zaman günah işlememişti. Eyvah! Hazreti Yusuf'un bu günahı işlediğini söyleyen insanlar Allah subhanehu ve teala'yı yalanlamışlardır. Allah Hazreti Yusuf'u tezkiye ediyor. İnnehu min ibadinel muhlesin. Eyvah! Muhlet ne demek? Febi izzetike lâgüyennehum ecma'in. İlla ibadeke minhumul muhlasin. Senin izzetine yemin olsun ki ben hepsini saptıracağım. Sadece kimi saptıramayacağım? Senin muhles olan kullarını ben saptıramayacağım. Ve Allah Yusuf için ne diyordu? İnnehu kâne min ibadinel muhlasin. Yusuf bizim muhles olan kullarımızdan. Demek ki Yusuf günah işlememiştir. Yusuf günah işlememiş. Bu biz en sapıkların görüşünü bile aldığımız zaman ne yapmıştır? Yusuf bir fısk işlemiştir. Yani en sapıkların görüşüne göre bile Yusuf bir fısk işlemiştir. Bunu dahi söyleyen insan değil bir min vecihin min vucuhin yekfur. Birçok yönden küfre girer yani. Bir, Allah'a yalanlamıştır. Allah'ın sözünü kabul etmemiştir. Hazreti Yusuf'a şirk isnadında bulunmuştur. Hazreti Yusuf'un bütün peygamberlerin ortak daveti olan ey insanlar Allah'a ibadet edin, tağutlardan uzak durun sözüne muhalefet ettiğini iddia etmiştir. Hazreti Yusuf'un yalancı olduğunu iddia etmiştir. Niye? Çünkü Hazreti Yusuf hapisteyken ne demiştir? İnil hukmu illa lillah, hapisteyken inil hukmu, hapisten çıktıktan sonra rahatı gördükten sonra inil hukmu illa lillah'ı unuttu, gitti kafirlerin kanunlarıyla, tağutların kanunlarıyla hükmetti demişti. Bu da Hazreti Yusuf'a yapılmış olan başka bir iftira. Bu mesele anlaşıldı mı? En son nokta, velev ki mümkün değil yani, hayal bile edilmez, bu caiz olsaydı Hazreti Yusuf'un şeyinde, bizden önceki şeriatlar bizim için delil değildir. Bizim şeriatımız bütün şeriatları ne yapmıştır? Bütün şeriatları nesh etmiştir. Hele özellikle bizim şeriatımızda tam bunun zıddına bir delil varsa, bizim şeriatımızda bu kesinlikle ne olmaz? Bizim şeriatımızda bu delil olmaz. O zaman bunu söyleyen insanlar ne yapmışlardır? Bunu söyleyen insanlar Allah'a, Resulüne, Allah'ın kitabına iftirada bulunmuşlardır. Ve kesinlikle delil olmayan bir meseleyi delilmiş gibi getirip önümüze sunmuşlardır diyoruz. Anlaşıldı mı burası? Yani velev ki bunların hepsini bu anlattıklarım olmasa dahi bizden önceki şeriatlar bizim için geçerli değildir. Hiç kimsenin böyle bir şeriatla hükmetmek gibi bir zorunluluğu yoktur. Eyvallah. Başka bir şüphe. Şimdikiler gelip de Allah'ın bütün kanunlarını değiştirmediler ki. Bunlar geldiler var olan kanunların üzerine kondular. Yani zaten düzen kurulmuş, sistem kurulmuş. Bu insanlar geldiler bu sistemin içerisine girdiler. Yoksa bunlar Allah'ın hükümlerini iptal etmediler dedikleri zaman dün size anlattığım gibi. Neydi mesele? Şeriatte bir şeyi miras bırakanla onun miras alan arasında hiçbir fark yoktur. Tefsiri ne demekti bunun? Mekke'ye ilk putu getiren kimdi? Amr ibni Luhay ibni Huzai. Öyle değil mi? Mekke'ye ilk defa şirki getiren adam buydu. Bunun getirdiği bu şirkle ondan 100 sene sonra gelip de bu şirki işleyenler arasında bir fark var mıydı? Hiçbir fark yoktu. Öyle değil mi? Tevrat'ı ilk defa kimler tahrif ettiler? Halid-i Musa zamanında. Yahudiler Tevrat'ı tahrif ettiler. Peygamberimiz dönemindeki Yahudiler de neydiler? Kafirdiler. Ne? Onlar tahrif etmediler ki. Babaları tahrif etti. Onlar onu miras olarak aldılar. Ne yapsınlar garibanlar? Allah böyle bir şeyi ne yapmıyor? Allah böyle bir şeyi tanımıyor yani. Şirki ilk çıkaranla sonradan işleyen arasında hiçbir fark yoktur. Putu ilk Mekke'ye getirenle peygamberimizin babası annesi puta taptıkları zaman aralarında hiçbir fark yoktur. Yani ilk küfrü ve şirki çıkaranla sonradan gelip de bunu miras olarak alıp yapan arasında şeriatta hiçbir fark nedir? Hiçbir fark yoktur dedik. Arkadaşlar bu anlatacağım mesele, bu en önemli mesele. Bu nedir? Bu önceki saydığım kıssalar, bu şüpheler. Bunlar bir takım böyle kendini bilmeyen insanların getirmiş olduğu şüphelerdi. Yani böyle pek ilimden haberi olmayan, işte böyle müfekkir dediğimiz veya eline kalem almış Allah'ın dini hakkında konuşan birkaç tane belhamın getirmiş olduğu şüphelerdi. Şimdi bir de burada ilmi bir şüphe var. Yani böyle işte kendini ilim ehlinden zannedip özellikle kendini ehli sünnete nispet edip de asrın mürciyeleri, asrın irca fikrini selefilik adı altında, asrın irca fikrini işte ehli sünnet adı altında yayan insanlar ne diyorlar? Diyorlar ki şimdi, hani biz şimdi Lum'atül İtikadı okuyoruz, ileride göreceksiniz. Diyor ki, لَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ اَهْلِ الْقِبْلَةِ بِزَنْبٍ اِلَّا اِذَا اسْتَحَلَّهُ. Biz ehli kıbleden hiç kimseyi tekfir etmeyiz. Bir günahla ehli kıbleden hiç kimseyi tekfir etmeyiz. Ta ki onu ne görene kadar? Ta ki onu helal görene kadar. Şu şüphe ilmiye cidden cidden cidden. Çok ilmi bir şüphe yani. Adam ne getiriyor? Bak. Bize ben sana hemen ne diyorlar ilk başta? فَسْأَلُوا اَهْلَ زِكْرِينَ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Eğer bilmiyorsanız gidin işi ehline sorun. Peki işin ehli kimdir kardeşim diyorsun? İşin ehli kim? Tağutların müftüleri. Tağutların müftüleri işin ehli olmuşlar. Son dönemlerde tağutların müftüleri bu işin ehli oldular. Gidiyoruz biz ne yapıyoruz? Sakalsız adama sakalın hükmünü soruyoruz. Sigara içen adama sigaranın hükmünü soruyoruz. Öyle değil mi? Başı açık olan bir kadına başı açık olmanın hükmünü soruyoruz. Aynı şekilde ne yapıyoruz? Gidiyoruz tağutların hükmünü tağutların müftülerinden soruyoruz. Adam zaten onu tağut olarak kabul etse onun yanında müftülük yapmaz. Sah! Adam onu kafir olarak görse onun yanında gelip müftülük yapmaz. Gideceğiz bu insanlara şimdi bu işin hükmünü soracağız. Sana ilk başta ne diyecekler? Bak! Ehl-i Sünnet'in akidesinde İmam Tahavi Hanefi alimlerinden Ehl-i Sünnet akidesinde kitap yazmış İmam Tahavi ne diyor? لَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ اَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ اِلَّا اِذَا اسْتَحَلَّهُ. Biz ehli kıbleden olan hiç kimseyi tekfir etmeyiz ta ki o işlemiş olduğu günahı helal görene kadar. Aynı şekilde diyor ki İbn-i Kuddame huve men huve. Yani Mughni'nin yazarı bütün ümmetin kabul ettiği Hanbeli İbn-i Kuddame şeyinde ne diyor? Akidesinin Lum'atul İtikadın sonunda لَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ اَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ اِلَّا اِذَا اسْتَحَلَّهُ. Biz ehli kıbleden hiç kimseyi tekfir etmeyiz. La ilahe illallah dediği müddetçe biz tekfir etmeyiz. Sadece ne zaman? Onu helal görene kadar. Diyor ki şimdiki bu Allah'ın indirmedikleriyle hükmeden insanlar bunu helal görmüyorlar ki. Yani Allah'ın indirmedikleriyle hükmetmeyi helal görmüyorlar. Zaten bunu helal görseler hemen kafir olurlar. Ne diyorlar? Ya işte durumlar bunu gerektiriyor. Bilmem işte şundan dolayı bundan dolayı. Şimdi bakın arkadaşlar. Subhanallah. Yani nasıl ki Allah subhanahu ve teala bu, her zaman hakkın üstün gelmesini, tevhidin üstün gelmesi Allah'ın sünnetullahındansa bu irca ehlinin, bu nifak ehlinin, bu belamların getirmiş olduğu bu şüphelerin de yok olması çok basit. Sadece bize sağlam ilim adamları lazım. Yani kendini bu işe vermiş. Bunların hakkından gelebilecek bize sağlam bilim adamlarının. Şimdi biz şöyle dedik başta. Onun yoluyla onu vuracağız. Bakın. Hani onlar diyor fes'elü sen kimsin? Fes'elü ehle zikri in kuntum la ta'lemun. İşi gidin ilim ehline sorun. Tamam. Müftü bırak. Gel gidelim işi asıl ilim ehline soralım. Bu sözü söyleyen ilim ehline soralım bu işi. Kim söylemiş dedik bu sözü? İmam Tahavi. İmam Tahavi'nin ehli sünnetin arasındaki en makbul olan şerhi hangisi? İz İbni Hanefi'nin yapmış olduğu söz. Şerh. Öyle değil mi? Peki şimdi gidelim İz İbni Hanefi'ye soralım. Diyelim ya şeyh sen bu sözü şerh ederken bize neler söyledin? Bakın şimdi İz İbni Hanefi ne söylüyor? Subhanallah. Birisi diyor ki İz İbni Hanefi. İmam Tahavi bu sözüyle neyi kastetmiştir? Haricilere reddiye vermeyi kabul etmiş. Reddiye vermeyi kastetmiştir. Bak birinci nokta. İmam Tahavi bu sözü söylerken kime reddiye vermiştir? Haricilere reddiye vermek için söylemiştir. Nasıl ki İbni Abbas, hariciler İmam Ali'yi tekfir ettikleri zaman nasıl ki onlara o sözü söylemişti? İmam Tahavi de bu sözü kime söylemiştir? İmam Tahavi de bu sözü haricilere söylemiştir. İki, peki burada bir de ne demişti? Ehli kıbleden biz kimseyi tekfir etmeyiz. Öyle değil mi? Ehli kıble nedir? İmam İz İbni Hanefi anlatıyor. Ehli kıble Peygamberimizin bütün getirdiğine iman edip onun bütün getirdiğini tasdik eden insanlardır. Bugünkü hakimler, Allah'ın dışında hükmeden insanlar, Peygamberin bütün getirdiğini kabul eden insanlar mıdır? Peygamberin bütün getirdiğini tasdik eden insanlar mıdır? Peygamberin getirdiğinden haberleri yok ki. Peygamberin sünnetinden haberleri yok ki. Peygamber kimdir? Peygamberden haberleri yok ki Peygamberin getirdiğini bilsinler. Peygamberin neden bahsettiğini bilsinler. Demek ki bunlar bu sözün içerisine kesinlikle ne yapmıyorlar? Bu sözün içerisine girmiyorlar. Nerede söylüyor bunu? Mektebetü Selsebil baskısının 205. sayfasında. Yani bakmak isteyen oradan geniş bilgi baksın. İkincisinde ne söylüyor İmam Şeyh? İz İbni Hanefi? Diyor ki bazıları da der ki biz ehli kıbleyi umumen tekfir etmeyiz. Yani ehli kıble. Oysa ki diyor ehli kıblenin içinde münafıklar da var. Ha? Şimdi münafıkları tekfir etmeyecek miyiz? Ehli kıblenin içerisinde diyor Yahudi ve Hristiyanlardan daha kafir olanlar var. Kimi kastediyor İz İbni Hanefi bu sözüyle? Vahdeti vücutçuları kastediyor. Ha? Vahdeti vücutçuları tekfir ediyoruz işte. Onlarınki de günah. İz İbni Hanefi tekfir ediyoruz da vahdeti vücutçuları. Öyle değil mi? Şüp. Demek ki insan bir günah işlediği zaman ne yapabiliyormuş? İnsan bir günah işlediği zaman onunla küfre gidebiliyormuş. Aynı şekilde bakın yine İz İbni Hanefi söylüyor. Selef bu sözü söylemeyi yasakladılar diyor. Bu biraz önce söylemiş olduğunu. Niye? Çünkü ne diyeceksiniz dediler. Dediler ki biz insanları bütün günahlarla tekfir etmeyiz. Yani ne gibi? Biz haricilerin yapmış olduğu gibi insanları günahlarla ne yapmayız? Tekfir etmeyiz. Bu insanlar günah işlemiyorlar ki. Bu insanlar şirk işliyorlar. Bu insanlar küfür işliyorlar. Burada selef ne demişler? لَا نُكَفِّرُ اَحَدًا مِنْ اَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ Zemb ne demek? Günah. Biz bir günahtan dolayı tekfir etmeyiz. Şirkten dolayı, küfürden dolayı tekfir etmeyiz demiyorlar adamlar. Biz bir günahtan dolayı tekfir etmeyiz diyorlar. Yine aynı şekilde arkadaşlar Hanefi ulemasından Molla Ali'l Kari Fukul Ekber'e yaptığı şerhte diyor ki ehli kıbleyi tekfir etmeyizden kasıt ne demektir? Bakın şimdi Molla Ali'l Kari açıklıyor şeyin Hisar yayınlarının bende olan kitabın şeyini söylüyorum. 411. sayfasında söylüyor bunu. Oraya bakabilirsiniz. Şey söylüyor bunu. Molla Ali'l Kari diyor ehli kıbleden olanın tekfir edilmemesinden murat nedir? Yani diyor ehli kıbleyi biz tekfir etmeyiz. Murat nedir? Kendisinde küfür alameti olmayan ve küfrü gerektiren bir hal işlemeyen insanlardır. Şu, gördün mü bak, işi götürdük ehline sorduk şimdi. فَسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Sen kimsin? Ben kimim? Götürdüm işi kime sordum zaten? Molla Ali'l Kari'ye sordum. Götürdüm mü? Bel'an Müfti'ye sormadım. Götürdüm işi kime sordum? Götürdüm işi Molla Ali'l Kari'ye sordum. İmam Tahavi'ye sordum. İz İbni Hanefi'ye sordum. Aha bana böyle cevap verdiler. Eyvah, hadi getir götürelim işi ehline soralım. İşi selefe soralım yani. Halefe değil, götürelim meseleyi kime soralım? Selef alimlerine soralım. Bak ne diyor Molla Ali'l Kari? Ehli kıbleden kastımız nedir? Ehli kıbleyi tekfir etmemeden kastımız. Hı? Nedir? Kendisinde küfür alameti olmayan ve küfrü gerektiren bir hal, küfrü mucib olmayan insanlardır. Demek ki selef buradaki zemden günaha kastediyorlarmış. Yoksa küfrü ve şirki, tevhidin ve uluhiyetin ilk şartlarından biri olan hakimiyet meselesini değil de neyi kastediyorlarmış? Günaha kastediyorlarmış. İçki, hırkızlık, zina bunu kastediyorlarmış. Tabi bidat ehli, asrın mürciyeleri, kendilerine ehli sünnet deyip de insanları saptıran insanlar peygambere her zaman zulmettikleri gibi, alimlere her zaman zulmettikleri gibi, bu sözde de ehl-i sünnetin akidesine zulmettiler, ehl-i sünnete zulmettiler, sözü yanlış yerde kullandılar, şerhini getirmeden kendi istedikleri şekilde şerh ettiler. Oysa bakın sözün sahipleri sözü bu şekilde şerh etmiyorlar. Yani kim ne yaparsa yapsın, helal görmediği müddetçe ne değildir? Helal görmediği müddetçe kişi kafir olmaz dediler. Delil, peki var mı İslam'da böyle bir şey? Var. Mughnide İbn-i Kuddame ne diyor? Sahir, sihir yapan insan, sihri helal görsün görmesin bizim ashabımızın yanında kafirdir. Ha? Bak, demek ki bazı günahlar varmış, insan helal görse görmese neymiş? Kafirmiş. Kim bunu söylüyor? İbn-i Kuddame. Mughnide söylüyor. Şuf, ha? Ehl-i sünnetin imamlarından biri söylüyor bunu. Gel biraz daha gelelim bu tarafa. Başka? İshak İbn-i Rahavuhi, selefin en büyük alimlerinden. Hangi İshak? İmam Ahmet'e sorulduğu zaman misle İshak la yüsel. İshak gibisi sorulmaz. Bütün ümmet onu kabul etmiş yani. İshak gibi adam sorulur mu? Sikamıdır. Ne diyor? Ezme'al ümme. Ala enne men sebballaha ve rasulehu. Ev defa'a şey'en mimme enzelehu Allah. Ev kadere nebiyyen min enbiyaillah. Fehuve kafirun haricun anil mille ve lev akarra bi kulli ma enzelehu Allah. Bütün ümmet icma etmiştir ki kim Allah'a küfür ederse, peygambere küfür ederse, Allah'ın hükümlerinden bir hükmü kabul etmezse, peygamberlerden bir peygamberi öldürürse, bu insan Allah'ın kalan bütün indirdiklerini de kabul etse, bu insan nedir? Kafirdir. Din dairesinden çıkmıştır. Şu, adam Allah'a küfür ettiği zaman Allah'a küfür etmeyi helal görmedi. Ama ne oldu? Küfre girdi. Öyle değil mi? İmam, bir delil daha geriye gidelim. İmam Ahmet, Ehl-i Sünnet'in imamına soralım meseleyi. Adam biri geldi dedi ki İmam Ahmet'e, biz dedi hiç kimseyi ne yapmayız? Günahla hiç kimseyi tekfir etmeyiz. İmam Ahmet dedi yok. Namaz kılmayan kafirdir. Ha? Adam helal görsün görmesin. Namaz kılmayan kafir değil midir İmam Ahmet'in yanında? Ha? Nereden müftüler? Nerede bu sapıklar? Bu icmalardan, bu ehli ilmin görüşlerinin yanında nerede bu sapıklar? Aha İmam Ahmet, imamımız dedikleri İmam Ahmet. Aha namaz kılmayan kafirdir diyor. Namaz kılmayan helal görmüyor ki namaz kılmamayı. Vallahi ben yapamıyorum. Aslında kılmam lazım ama... Demek ki insan ne yapmıyormuş? İnsanı kurtarmıyormuş. Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Daha gerilere gidelim. İmam Ahmed'i de geçelim. Daha gerilere. Allah'ın sözüne bakalım. Allah ne diyor? يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ. Onlar Allah'a yemin ederler ki onlar küfür sözünü söylemediler. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ. Demek ki ne yapmışlar? Küfür kelimesini söylediler. Ve o küfür kelimesiyle de küfre girdiler. Demek ki insan İbni Hazm ne diyor? İbni Hazm. Ehl-i sünnetin imamlarından ne diyor? Demek ki insan mücerred bir söz söylemekle helal görsün görmesin ne yapıyormuş? İnsan küfre giriyormuş. Tebuk seferinden döndükleri zaman. Münafıklar kendi, münafık değil. Ayette Müslüman diyor Allah onlara. Müslümanlar kendi arasında mücahitlerle dalga geçti. Öyle değil mi? Dalga geçtiler. Ya bunlar kadar işte karnına düşkün. Bunlar kadar dil şey yalancı, bunlar kadar korkan insanlar yoktur dediler. Kim için söylediler bunu? Peygamberimizin sahabe. Onlar da sahabe, bunlar da sahabe. Allah ne dedi? وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُودُ وَنَلْعَبُ قُلْ اَبِ اللّٰهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ. Ha, şu filaye. Allah ne diyor onlara? Onlara sorduğun zaman ne diyecekler? Biz sadece kendi aramızda şakalaşıyorduk. Bak Allah onların şakalaştığını Allah söylüyor yani. Kendi aramızda şakalaşıyorduk, oynaşıyorduk. قُلْ اَبِ اللّٰهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. Allah'la, ayetleriyle, Resulüyle dalga mı geçiyordunuz? لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ. Özür dilemeyin, siz imanınızdan sonra küfre girdiniz artık. Özür, لَا تَعْتَذِرُوا. Birinci Müslüman anlayacağı bir ayet yani. Çok açık bir Arapça. La te'teziru, özür dilemeyin. Kaç kefertun ba'de imanikum. İmanınızdan sonra ne oldunuz? İmanınızdan sonra küfre girdiniz. Şu. Demek ki insan mücerred dalga geçmekle de ne oluyormuş? Helal görsün görmesin. İnsan mücerred bir günah işleyerekten de insan kafir olabiliyormuş. Bütün ümmetin icmaıyla şeriatla dalga geçen insan kafir değil midir? Ha? Kafir değil midir? Ha? Helal görsün görmesin. Ha, helal görmüyor adam. Eyvah. Kadı İbni Eyyaz Şifa kitabının sonunda icma ile küfür olan sözleri naklediyor. Şu, icma olan sözler naklediyor yani. Adam helal görsün görmesin. Muhammed İbni Reşid El Fazıl Mükeffirat İndel Hanefiye. Adam oturmuş koca kitap yazmış. Hanefilerin yanında küfür olan sözler. Ha? Bak söz insanı küfre sokuyor. Söz söz. Başka bir şey değil yani. Söz insanı küfre sokuyor sadece. Demek ki bunun da hiçbir şekilde neyi yokmuş? Bunun da hiçbir şekilde hiçbir yönden delili yokmuş. Anlaşıldı mı? Yani bu saymış olduğum şüphelerin içerisinden en ilgi olan şüphe bu son saymış olduğum şüphe. Niye? Çünkü bu şüpheyi ortaya atan adamların sakalları da çok uzun. Ha? İnsanları sakallarıyla kandırıyorlar. İnsanları paçalarının kısalığıyla kandırıyorlar yani. Bu şüphenin sahipleri kendilerine ehli sünnet deyip de İmam Ahmed'in ismini, peygamberin ismini ağzından düşürmeyen, Bukhari, Müslim'i, Kutub-i Sitte'yi ezberleyip de insanları saptıran insanlar bunlar. Bunlar diğer sapıklar gibidir. Bu diğerleri, bunlar müfekkir, gazeteci, Allah'ın dininde önüne gelen konuşuyor ya artık. Biliyorsunuz son dönemlerde Allah'ın dini en ucuz Allah'ın dini oldu yani. Pazarcı da konuşuyor, gazeteci de konuşuyor, herkes konuşuyor Allah'ın dininde. Bu saydığım onların şüpheleri. Yani ilim ehli olan zaten bilir bunların şüphelerinin geçerisi. Ama biz talebe bile olamamışız yani. Daha hiçbirimiz ilim talebesi vasfını bile elde edememişiz. Biz dahi çürüttük bunların şüphelerini yani. Çünkü ele avuca sıkacak şüpheler değil. Kur'an'ı açan, sünneti açan bunu çürütür. Ama bu son saydığım şüphe yok. Bu son saydığım şüphe kimin şüphesi? Sakalı uzun, paçası kısa, kutub-i sitte hafızları. Kendilerini ehl-i sünnete nispet eden insanların neleri? Tağutların arşını yeryüzünde sağlamlaştırmak için bir model daha yüksek jip alabilmek için kızlarını, çocuklarını bir model daha yüksek okullarda okutabilmek için yaşadıkları villanın bir model daha yükseltebilmek için tağutlara yalakalık yapan insanların getirmiş olduğu şeyler bunlar. Tağutlara yalakalık yapan insanların getirmiş olduğu ilmi bir şüphe gerçekten. Yani bu nedir? İlmi bir şüphedir. Yani bilmeyen birçok insan akidesi düzgün olmasına rağmen bunlarla oturduktan sonra ne yapıyor? Büyük alimlerin birkaç tane ismini, büyük alim değil, zorla büyütmüşler yani. Birkaç tanesinin ismini duyduktan sonra diyor demek ki bak ilim ehlinin bu konu hakkındaki görüşü buymuş. Asri olanların bu konu hakkındaki görüşü. Bizim tabi olmamız gereken kim? مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَسْتَنِّي فَلْيَسْتَنِّي بِمَنْ قَدْمَاتِ Ölenler, selef, اِتَّبِعُوا وَلَا تَبْتَدِعُوا فَقَدْ كُفِيتُمْ Tabi olun, bir daha çıkarmayın. Kime tabi olacağız biz? Peygamberimizin tezki ettiği selefe tabi. Aha, selefin görüşünü bu konuda selef ve immetul halefin bu konudaki görüşünü gördünüz. Ben İbn-i Teymiye'nin görüşlerini dedim size zikredeyim, toplayayım. Baktım sığmayacak yani. Dedim en iyisi kalsın hiç oraya. İbn-i Teymiye'nin bu konudaki görüşü nedir? Bu konudaki görüşü bellidir. Şimdi son bir tane şüphe. Yani biraz böyle bu da çok size gelecek. Şimdi içinizden biri bana belki diyordu. Kardeşim sen yani ilim talebesi değiliz de biz hani ilim talebesi olmaya aday bir adamsın. Sen bunları biliyorsun. Bu baştakiler senin bu anlattıklarını bilmiyor ki. He? Sen bulmuşsun, bunları aramışsın, toplamışsın, sana soru karıştırmışsın, kaç sene okumuşsun, toplamışsın. Sen bunları getirdin. Bizim başımızdakiler bunları bilmiyor ki. Adamın haberi yok ki bunlardan. Belki şimdi siz çoğunuz zaman yazdığınıza göre siz ilk defa duyuyorsunuz bunları yani. He? Siz diyorsunuz şimdi ben ilk defa duyuyorum bunu. Bu adam belki bunlardan hiçbir şekilde haberi yoktur. Bu adam cahildir o zaman. Biz de diyoruz ki cehalet insanı küfre girmekten engelleyen bir nedir? Cehalet insanı küfre girmeye engelleyen bir manidir, bir özürdür. Ha, tabii. Ama İslam alimleri cehaleti böyle ortalığa mı atmışlar? Her önüne gelen alsın, biri o tarafını çeksin, biri bu tarafını çeksin. Yok. Karrafi, meşhur usul alimlerinden, Furuk kitabında nasıl şey yapıyor cehaleti, tanımlıyor cehaleti. Cehalet bir de usulün konularından bir konu. Cehalet özür müdür değil mi? Ne diyor? İnne kulle cehlin yumkinil mükellifu def'ahu felâ hüccete lehu. Mükellefin, insanın kendinden def etmeye kadir olduğu cehalet, kesinlikle özür olan cehalet değildir. Aynı şekilde İbn-i Lham ne diyor? El-Kavaid ve'l-Fevaid'de فَاِذَا قَصَّرَ اَوْ فَرَّتَ فَلَا عُذْرَ لَهُ. Eğer kendisi araştırmazsa, kendisi bu işin peşinde koşmazsa o zaman nedir? Cehalet onun için hiçbir şekilde özür değildir. Şimdiki hakimlerin elinde bütün imkanlar var. Öyle değil mi? Bütün alimler ellerinin altında. Bilakis bunların zıddını söyleyen, hüküm Allah'ındır diyen bütün alimleri hapislere attırmaları zaten bu hükmü bildiklerini ve bunun ne kadar tehlikeli olduğunu bildiklerini gösteriyor zaten. Yani yeryüzünde inil hukmu illa lillah diyen her alimi ömür boyu hapse mahkum eden insanlar öyle değil mi? Demek ki bu insanlar bunun hükmünü de karşılığını da bu sözün ne manaya geldiğini de çok iyi biliyorlar ki bu görüşü savunan insanları ne yapıyorlar? Bu görüşü savunan insanları cezaevlerine sıkıyorlar. Çünkü bunlar dışarıda kalsa kendi ellerindeki hükmü alacaklar. Hükmü sadece kime verecekler? Allah subhanehu ve teala'ya verecekler. Ama kendilerinin de Firavun gibi yeryüzünde ilah olmasını isteyen, kendilerinin de Allah'ın karşısında ben sen göklerin ilahıysan ben de yerlerin ilahıyım diyen insanlar ne yaptılar? Bütün alimleri hapislere tıktılar ve bu da bize neyi gösteriyor? Bu insanlar kesinlikle cahil değildirler. Hepsi ya üniversite mezunudur, bütün üniversiteler, bütün kütüphaneler, bütün damlar onların elinin altındadır. İsteseler bunu öğrenirler. Cehalet de kimin için özürdür? Gücü yetmeyen, kendinden bunu dert edemeyen insan için özürdür. Yoksa senin gibi bunun gibi okuyan adamın cehalet gibi bir mazereti Allah'ın dininde ne olamaz? Allah'ın dininde olamaz diyoruz. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin. Soru sormak isteyen var mı? Halkın hükmü. Şimdi arkadaş demokrasiyi soruyor. Halkın hükmü. Bunlara tabi olan ve bunlara razı olan insanların hükmü. Hayır. Biz şimdi anlattığımızdan vatandaş anlamış ki bu nedir? Allah'a has olan bir özelliktir. Nasıl ki namazı, orucu Allah'tan başkasına verdiğin zaman kafir oluyorsan, peki bu hükmü Allah'tan başkasına veren insanlar, bu insanlara hali ne olacak? Bunu veren insanlar. Tabii ki Allah'ın dininde hiç kimsenin torpili yoktur. Yani eğer maniler kastı, maniler neydi? Kişinin cahil olması, kendisine hüccetin ulaşmaması, yeni İslam'a girmiş olması veya uzak bir bölgede yaşaması, İslam'ın hükümlerinin kendine ulaşmaması. Bu hükümler yoksa adam kafir olur tabii ki yani. Ama bunlar varsa küfrüne engeldir. La ilahe illallah demişse küfrüne engeldir. Neydi insanı küfre sokmaktan alıkoyan 3 tane şey vardı. Özrü bil cehl, cehaletle, ama hangi cehalet? Yani kendinden def edemeyecek. Öyle bir diyorsa üniversitede okuyup da cehaletle mazur diye bir şey yok. Çarşıda en güzel yerde dükkan olup da futbolcuların ismini çok güzel ezberleyip de dünyanın her türlü pisliğini bilen adamın cehalet gibi bir özrü yok. Sanatçıların yaşını, tarihini ezberleyen adamın cehalet gibi bir özrü olamaz yani. Öyle değil mi? Veya ömrünü Müslümanın dediği halde ise yok. Doğu klasikleri, Batı klasikleri, yok bilmem ne Çişki, ne Fiski adamların kitaplarını okumakla geçiren insanların cehalet gibi bir özrü olamaz. Cehalet kimin özrüdür? Bizim o yaşlılarımız, cehaleti kendinden def edemeyen, o şekil öğrenmiş olan insanların özrüdür. İkincisi, kişinin yeni İslam'a girmiş olması. Üçüncüsü, kişinin uzak bir yerde yaşamış olması. Şeriatın hükümlerini kendine, bunun dışında kalan insanlar hükmü bu başkasına vermişse, Hazreti Ömer ne yapmıştı? Allah'ın Resulü'nün hükmüne rıza göstermeyip başkasına hüküm olmaya giden insanın kafasını vurup kanını eder etmişti yani. Başka? Tabii. Başka soru sormak istiyorsa kapatacağım inşallah. Allah dinlediğiniz için cümlenizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm. Kapat abi.